11 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Oudere Willem II-fans en oud-voetballers ontmoeten elkaar gisteren in het stadion om met elkaar te praten over vroeger. Een effectief wapen in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. En de animo was groot. Absoluut iets los. En ook mensen die hadden een deelnemer die s'nachts al aangekleed op bed klaar zat om naar voetbalmemories te gaan. Straks een uitgebreide reportage vanuit het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. Zijn Franse collega Le Maire noemt het verder belangrijk dat de Frans-Nederlandse maatschappij wordt geleid in het algemeen belang, zonder inmenging van nationale regeringen. De Franse staat heeft overigens een belang van ruim 14% in Air France KLM. De Nederlandse staat heeft nu een belang van ruim 12,6% genomen en wil dat ook uitbreiden naar zo'n 14%. India en Pakistan hebben vanwege de beschietingen een deel van hun luchtruim gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt twee vliegtuigen van de Indiase luchtmacht boven Pakistan uit de lucht hebben geschoten. Eén piloot zou zijn gearresteerd. Vanaf Indiaas grondgebied zijn er ook mortiergranaten afgevuurd die huizen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Pakistan 6 burgers gedood. De spanning loopt snel op tussen de twee landen en een oplossing lijkt niet in zicht, zegt correspondent Aletta André. Beide landen spreken wel met andere buitenlandse partners, andere buitenlandse landen, diplomaten. De EU heeft ook gereageerd. Dus vanuit buitenaf wordt ook naar beide landen toe de oproep gedaan dit alsjeblieft op te lossen met gesprekken. Maar met elkaar om de tafel, daar is op dit moment volgens mij nog geen intentie toe. Het conflict begon na een zelfmoordaanslag door een Pakistanse terreurgroep, waarbij 40 Indiase militairen om het leven zijn gekomen. De politie heeft een 49-jarige man uit het Gelderse Nederhemert aangehouden in een 17 jaar oud onderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg uit 2002. De politie denkt dat hij betrokken is geraakt bij een ruzie over drugs en dat hij niet meer leeft. Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. Hoe ze daar terecht is gekomen is niet duidelijk. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De Australische kardinaal George Pell moet de gevangenis in totdat hij op 13 maart zijn straf hoort. De rechter heeft zijn borgtocht ingetrokken. De kardinaal is veroordeeld voor het misbruik van twee 13-jarige misdienaars. De Iraanse president Rouhani heeft het ontslag van zijn minister van Buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Volgens Rouhani is het niet in het landsbelang als minister Zarif aftreedt. Maandag meldde de minister op Instagram dat hij ermee op wilde houden. Volgens correspondent Thomas Erbrink moest de president deze beslissing wel nemen. Rouhani heeft eigenlijk geen andere optie als buitenlandminister. Deze Zarif heeft 30 jaar in Amerika gewoond. Kent de Amerikanen, kent de wegen van de grote Satan, zoals Amerika hier wordt genoemd. Eigenlijk is er geen vervanger. Dus na twee dagen werd hij weer in genade of gewoon in blijdschap aangenomen. Zarif was in Iran de aanjager achter de nucleaire deal met het Westen. Vanaf toen keerde Iraanse anti-westerse krachten zich tegen hem. Vanochtend verscheen Zarif aan de zijde van president Rouhani bij een bezoek van de premier van Armenië. Op het centraal station van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een grote brand doden gevallen. Er wordt gesproken van zeker 5 tot mogelijk 20 doden. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Volgens ooggetuigen was er een ontploffing toen een trein inreed op een barrière. Het weer, het is opnieuw lenteachtig met maximaal van 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook koeler, een graad of 11, maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Max is er voor u. Met programma's als Heel Land Bakt, Droomhuis Gezocht en Tijd voor Max. Ook als belangenbehartiger staan we voor u klaar. Hoe groter we zijn, hoe groter de vuist is die we kunnen maken. Steun Max. Word nu lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag, Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers van vanochtend met cultuursocioloog Siri Berends als onze spraakmaker. We hadden het al voor het nieuws over robots die we inschakelen. Bijvoorbeeld voor de opvoeding van onze kinderen en of dat wenselijk is of niet. De vraag is of je met andere technische middelen ook een rol zou kunnen spelen in de strijd tegen eenzaamheid en dementie bij ouderen. Want dat is het geval bij het project Football Memories. Een reportage waar we zo meteen naar gaan luisteren. Maarten Bleumers die was in het Willem II stadion. Waarbij ze dus oudere fans en supporters herinneringen laten ophalen. Wat Siri kan technologie betekenen op dat gebied? Je hebt natuurlijk wel allerlei apps en games die bijvoorbeeld ouderen kunnen doen om hun geheugen te trainen, om hun geheugen aan te scherpen. Maar ik denk dat dit, zoals bij dit project, dat een veel mooiere manier is om dat te doen. Hè? Dan ben je ook nog in contact met elkaar. Ja. En aan de andere kant heb je juist ook zorgtechnologie er juist ook voor dat ons geheugen weer verslechtert. Hè? We hebben een veel kortere aandachtspannen en er zijn ook onderzoeken die aantonen dat we juist minder geheugencapaciteit krijgen. Dus omdat we minder nadenken uiteindelijk. Ja, en minder ons kunnen concentreren, waar we het net over hadden. Ja, meer uitbesteden eigenlijk, het opslaan van dingen en het verwerken van informatie gebeurt op een hele andere manier. Dus er zitten weer twee kanten aan. Ja. Er gaat niets boven die menselijke maat zo af en toe. Dat zeg je al, dit lijkt me een veel mooiere manier zoals het in het Willem II stadion gebeurt. Ja. Want als je kijkt naar de cijfers, 1 op de 3 65-plussers voelt zich eenzaam. En het aantal mensen met dementie in Nederland ligt zo rond de 270.000. En de verwachting is dat dat ook alleen maar toe gaat nemen de komende jaren. Hoe zorg je er dan voor dat die mensen plezier in het leven houden? Nou, dat ze anderen ontmoeten en dat er misschien nog wat dus aan hersengymnastiek wordt gedaan. Bij Willem II is net een proef afgerond waarbij oudere Willem II-fans en oud-voetballers naar het stadion komen om met elkaar dus te praten over vroeger aan de hand van allerlei spullen over de club die op de tafels daar zijn neergelegd. Football Memories, zo heet het project. En collega Maarten Bleumers was gisterenmiddag bij zo'n bijeenkomst in Tilburg. Ja, het Koning Willem II-stadion. Een stadion wat in de oorlog overigens werd afgebroken omdat het hout werd gebruikt als brandhout. Finale in een strijd om de Nederlandse voetbalbeker. Stadion waar landskampioenschappen werden gevierd, waar degradatie werd betreurd. Waar Co Adriaans, de club eind jaren 90 naar de Champions League trainde. Een plek waar mensen week na week na week naartoe gaan om op de tribune te gaan zitten en hun Willem II gaan aanmoedigen. En waar dus een heleboel mensen een heleboel herinneringen ook hebben opgebouwd. En het ophalen van die herinneringen, dat is precies wat er hier binnen gebeurt. Deze, hè? Wij kennen er nog veel hiervan. Hè? Jawel, nou goed wel. Zullen wij samen eens proberen? Ja, en deze... Martin van Geel. Geel, ja. Heel goed. En zo worden de foto's doorgenomen aan tafel. U staat ook alles, hè? Ja. Wat heeft u op uw hoofd, meneer? Ja, ik heb een lekkere krakof. Van Willem II. Een mooie zwarte pet, Willem II op de band. Ja. En daar waren supposed, hè? Ja. Van de supposed, ja. Dus, en hoe voelt dat? Oh, dat voelt wel goed, hè? Want die pet die lag hier ook op tafel. Ik zit naast meneer Van Alphen, een van de deelnemers aan deze tafel. Hoe vaak komt u hier? Nou, regelmatig. Maar anders niet zoveel. Ik kan er niet zo goed... ik heb een hersenvlamming gehad en zodoende... gewoon moeilijker. Ja. Dus, En heeft u bijvoorbeeld wel eens moeite met dingen onthouden dan? Met dingen onthouden wel. Want het is net oude dingen, die zie ik niet meer precies. Hoe bent u dan hier terechtgekomen? Ja, met die dingen daar. Die heeft me dan gebracht hier. Ja, u wijst naar een mevrouw. Wie is dat? Wie is dat? Ja. Toen had je wel heel veel. Dat weet ik niet, maar het is... Ik zou het nu weten. Nee. U heeft meneer Van Alphen hier naartoe meegenomen? Ja, ik heb meneer Van Alphen meegenomen. Wie bent u? Ik ben Helene Snijders. Ik coördineer Stichting Met Je Hart Tilburg. Okay. En wij... Wij proberen ouderen met het gevoel van eenzaamheid zoveel mogelijk ontmoetingen te geven. En in contact te komen met andere ouderen. De geschiedenis die ze in de boekjes en zo'n leren bal. En ze zeggen, oh ja, die heb ik vroeger ook gehad. En ja, weet je, het is echt een feest van herkenning voor die mensen. En alle herinneringen van vroeger, toen ze zelf op een pleintje liepen te schoppen. Die komen allemaal naar boven en dat delen ze allemaal samen. Het is gewoon echt heerlijk om te zien. Ja, want ik vroeg aan meneer Van Alphen, wie is het dan naar wie u wijst? Ja. U namelijk. Ja. Dat kon hij zich even niet herinneren. Ja, dat is wel... het is heel moeilijk hoor, want meneer Van Alphen is... Heel veel mensen begrijpen helemaal niet dat hij op een gesloten afdeling zit. Want hij is heel vaak heel goed. En hij heeft vandaag toevallig ook een niet zo'n goede dag. Heb zo'n nette kerels, waar de roepbal bent en zo. Ging die hè? Kijk, die zit er wel in gestampt, het lied. Ja. Ja, die was jij, Jan. Welke schone? Ik denk deze King haalt heel breed staan. Hè? Oh. Is die wel met wat? Dat zal ik wel geweest zijn. Ja, wat wordt er nagekeken? Nou ja, Jan heeft in de jaren 64, 65 ook wedstrijden in het eerste van Willem II gevoetbald. Ja. En nou zijn we eventjes die herinneringen aan het ophalen. Jan, en hoe heet u van uw achternaam? Weterings. Weterings, kijk. Kijk, daar hebben we hem inderdaad, van links naar rechts. En als eerste zien we Weterings. Mooie zwart-wit foto van u. Kijk. En wat zijn voor u de hoogtepunten die u zich herinnert? Dat is lang geleden, dat weet ik niet. Heeft u kampioenschappen meegevierd? Nee, niet dat ik weet. Zijn wij kampioen geworden? In 64, 65 zijn jullie kampioen geworden. Dat is allemaal al zo lang geleden. Nee, dat weet ik niet meer. We kwamen de eerste keer en Jan wist zich erg weinig te herinneren, mag ik eerlijk zeggen. Steeds kwam hij terug met de opmerking, dat is zo lang geleden. Hans van der Dries, u komt met Jan mee naar de sessies hier. Ja. Maar vanaf de tweede, derde keer merk je gewoon, er komt steeds meer naar boven. En elke keer weer komen bij het stadion. En dan komt de gevleugelde uitspraak van Jan. Ja, nee, dat kan niet missen. Hè. Dus, maar weet ik niet, eigenlijk een speciale uitspraak hoor. Ja, hier heb ik wat tijd doorgebracht. Oh ja, dat wel. Ja, zonder meer. Hè. Herkent u wat, meneer Weterings, wat Hans hier zegt? Dat u zich eigenlijk niet zoveel kon herinneren? En dat het hier weer wat wordt opgehaald? Oh, daar herken ik niks van, hoor. Ik onthoud alles. Ik heb toch licht het gevoel dat de humor nog wel snor zit bij u. Ja, maar dan krijg je toch als een klein beetje een contact hebt. En dan, oh ja. Dan komt er al, komt weer binnen, hè. Want even serieus, als we het hebben over het geheugen, over de herinnering. Dat moet er niet bij mij zijn. Dat is weg. Ik zie dat het wat met u doet, hè. Want u... Als je niet goed kunt volgen, dan word er wel emotioneel van natuurlijk, hè. Ja. Volgens mij, dit project doet heel veel voor mensen als u. Ja, natuurlijk. We kunnen, ja... Kunt u het proberen uit te leggen? Nee, dat gaat niet. In een oude tijd natuurlijk. Hè. Al die herinneringen komen weer terug. Merkt u wel eens iets van dat geheugen, van de geheugenproblemen van Jan? Ik kan gewoon zeggen, wat wij nou bespreken, dat weet je morgen bij wijze van praktisch niets meer van af. Elke keer beginnen we weer met het plakboek. En dan merk je steeds meer verder van, oh ja, dat was die. Hij kan bijna heel zijn teamgenoten kan hij zich herinneren op foto. Dat vind ik gewoon grandioos. Als u dat die eerste keer bij wijze van spreken bij u in de auto hem had gevraagd, had hij dan... Nee, want dan kreeg ik steeds zo, dat weet ik niet Hans, er is te lang geleden voor. Dus er is echt iets aangewakkerd. Ja, elke keer weer merk ik gewoon hoe meer we hier komen, hoe meer herinneringen naar boven komen met hem. Arjen Pijvers, initiatiefnemer van deze sessie. Fan van Willem II, ook onderdeel van het mediateam Vrijwilliger 2018. Nou, wanneer kwam dat bij jou opborrelen? Nou, ik heb het vorig jaar iets van in de krant gelezen dat ze dit in Schotland en in Engeland doen, al een jaar of 10. Ik heb contact opgenomen met de initiatiefnemer in Schotland. Daar werken ze nu met iets van 200-250 groepen die op reguliere basis samenkomen om herinneringen op te halen aan voetbal, shinty, cricket, rugby enzovoort. Dus er zijn echt al duizenden mensen die hier aan meedoen. Ja. En nou goed, ik ben daar gaan kijken hoe ze dat daar doen. En dat concept hebben we opgepakt en in Nederland geïntroduceerd. Het klinkt zo simpel, hè? Ja. Ja. Maar wat zag jij daar gebeuren? Mensen die eigenlijk best wel moeite hebben om nog goed te functioneren. Dat die helemaal opleven tijdens zo'n sessie. Ja. En ook nog dingen kunnen ophalen uit vroeger tijden. Terwijl ze bij wijze van spreken niet weten wat ze vanmiddag tijdens de lunch hebben gegeten. Het gaat bijna vanzelf. Maar er zit wel iemand aan tafel, een vrijwilliger, als een soort gangmaker. Ja. Hebben die daar tips voor gekregen? Nou, we hebben wel tips gekregen. Want we zijn daar in Schotland natuurlijk ook speciaal voor naartoe geweest om te kijken hoe ze dat doen. Wat in de praktijk. Nou, dat is inderdaad hoe je een gesprek gaande krijgt en hoe je wat je wel en wat je niet moet doen om een gesprek op gang te houden. Als op enig moment iemand er niet in slaagt om een bepaalde herinnering op te halen, dan gaat het ook niet pushen, maar gaan een ander onderwerp inbrengen of iets dergelijks. Dat soort zaken. Het hele onderzoek naar wat dementie, wat voor een beeld dat is en wat kan werken en wat helpt, is eigenlijk nog heel pril, hè? Is er interesse, bijvoorbeeld vanuit de wetenschap, voor wat jullie hier aan het doen zijn? Nou, we hebben contact met Tilburg University, met Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie. Ja, die is heel geïnteresseerd in wat dit doet met het geheugen van mensen. Maar we gaan wel kijken, als we dit kunnen opschalen, of het mogelijk is om dit op een of andere manier vaker te doen. Door bijvoorbeeld ook in de thuissituatie iets aan te bieden. Het is niet de primaire insteek, maar als het iets teweeg brengt op cognitief niveau, ja, dan zouden we het wel mooi vinden om dat op een of andere manier te kunnen vaststellen. Absoluut iets los. En ook mensen die hadden een deelnemer die s'nachts al aangekleed op bed klaar zat om naar voetbalmemories te gaan. Ja, beter kun je de impact van het programma niet illustreren, denk ik. Suzanne Albrecht, jij bent van Willem II betrokken, zeg maar de stichting die allerlei maatschappelijke projecten doet vanuit de voetbalclub Willem II. De pilot is nu net afgerond. Hoe is die bevallen? Ja, heel goed. We hebben 6 bijeenkomsten gehad in deze pilot. We hebben vorige week geëvalueerd. En daar kwam unaniem uit dat we... Het eerste waarmee we starten was van we gaan door. Dus dat is heel goed bevallen. Ja. En jullie zijn de eerste voetbalclub die dit nu op deze manier doen. Die voetbalmemories. Maar de belangstelling die is er wel degelijk, hè? Ja, absoluut. Die is er zeker. Wij spreken binnenkort met FC Utrecht die dit idee ook hebben en bij ons willen kijken van hoe hebben jullie dat gedaan. De gemeente Rotterdam heeft de intentie uitgesproken om, die willen dit ook gaan organiseren. Heel graag met Sparta, Excelsior en Feyenoord. En dat vind ik het hele mooie aan, daar is dus geen competitie in dit geval binnen de Eredivisie. Alle MVO-afdelingen... Het is niet zo dat straks de ouderen op veldjes gaan afspreken. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer dat je elkaar helpt om dit soort als clubs om dit soort projecten bij elkaar, ja, om elkaar van informatie te voorzien en elkaar daarmee te helpen om dit ook op te starten. Hier zien we nog enkele deelnemerskaarten, Jan. Dat jij overal was uitgenodigd, dat je mocht deelnemen aan een wedstrijd en dat je gerechtigd was om naar de kleedkamer te gaan. Hoe goed was u eigenlijk als voetballer, meneer Wetering? Oh, de sterren was niemand zo goed. U komt volgende keer gewoon weer hier, toch? Ja, als ik het zeker heb, ja. Maar ja, ik... Geen probleem, Jan. En ik heb nog een verrassing. Ik hoorde zojuist dat wij vanaf 12... Ik kijk even naar Wil, vanaf 12 maart mogen wij weer komen. Weer een aantal bijeenkomsten erbij gekregen. Ik dacht zelf dat het de laatste keer was. We gaan rustig door. Nee, dat kan niet beter, hè? Nee, dat is grandioos. Ja. Mooi en waardevol project als je het zo hoort. Het gaat ook eens in de twee weken door. Onder de naam dus Football Memories. Ondersteund door veel regionale organisaties. Collega Maarten Bleumers was daar dus langs. Siri Berends, je zat te luisteren. Je hebt zelf een tijd als activiteitenbegeleider in de ouderenzorg gewerkt. Ja, dus klopt. De verhalen, maar ook de worstelingen van mensen, die zullen jou bekend voorkomen. Ja, zeker. Ja, en ook vooral dat ergens dan toch dat... Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Ja, het bewustzijn dat mensen... Ja, het bewustzijn dat mensen ergens wel beseffen dat ze iets aan het vergeten zijn. Ja. En lijkt me best moeilijk, hoor. Ja. Als je daar ook mee werkt dan, hoe ging je daarmee om? Ik vond het soms wel lastig. Ik kon er op zich wel tegen, maar ik dacht ook zoiets van... Nou, leuk dat oud worden. Nou, niet dus. Ja, voorland. Ik vond het toch wel heftig, ja. Ja. Tegelijkertijd deed het jou ook denken aan een uitzending van de Toekomstbouwers van Wilfried de Jong, waarin dan weer hele mooie initiatieven worden ontwikkeld in ieder geval. Ja, nou ja, en ik moest denken aan, volgens mij was het een soort herinneringswand met luidsprekers waar dan ouderen herinneringen konden inspreken. En dus nou, dan kan je ook in het verzorgingstehuis kun je dus herinneringen terugluisteren van elkaar. En dat was iets wat waar al mee geëxperimenteerd was en wat heel erg goed bevallen was. Het was inderdaad, we gingen snel opzoeken, een wandkleed die ze hebben voor mensen met dementie. En ze kunnen dan inderdaad knopjes aandrukken. En dan kunnen ze dus eigen herinneringen en die van andere bewoners en terugluisteren. Wat ook een heel positief effect had. Ja. Dat is dan ook weer toch een vorm van technologie die mooi kan helpen op zeker die manier. Ja. Dit in ieder geval, dit project was aanleiding om het over te hebben. Football Memories bij het Willem II Stadion. Dan nog nieuws via de NOS. Daarvoor gaan we naar het Indonesische eiland Sulawesi. Mogelijk tientallen mensen zijn levend begraven daar bij het instorten van een illegale goudmijn. We hebben daar contact over met correspondent Michel Maas. Michel, hoe is het daar nu? Nou ja, volgens de laatste berichten hebben ze 18 mensen uit die in de gestorte mijnen gehaald. En daarvan zijn er 4 overleden. Dus 14 mensen hebben het tot nu toe overleefd. Maar het zoeken gaat heel erg moeilijk, want die mijn die is ingestort, dat waren gewoon was een stelsel van tunneltjes en gangetjes in een heuvelrug. En die helling die is gewoon ingestort door zware regenval. Dus het is modderig geworden. En het is nog steeds heel erg instabiel. Het kan elk moment nog verder instorten. Dus hulpverleners moeten daar heel voorzichtig en met de hand graven om bij plekken te komen waar ze denken dat er nog overlevenden zijn. Want ze horen nog wel stemmen van overlevenden uit scheuren en gaten naar buiten komen. Gruwelijk is dat, hè? Dan proberen om daar buiten te komen in ieder geval. Is dit nou iets, Michel, wat vaker voorkomt in Indonesië? Ja, niet op deze schaal. Niet dat er zoveel mensen bedolven zijn. Maar het gebeurt heel veel, want er zijn heel veel illegale mijntjes en mijnen. Meestal zijn die in de buurt van een echte mijn, een officiële mijn. En wordt gewoon in de omgeving worden er gaten in heuvels gegraven en tunneltjes gemaakt. En die soms tientallen meters de diepte ingaan. Echt smalle kleine tunneltjes waar soms alleen kinderen naar binnen kunnen om daar erts en aarde naar buiten te halen. En dat is niet te stoppen. Dat doen mensen gewoon. Want zolang ze daar ook maar iets kunnen vinden, iets van goud, dan blijven ze graven en blijven ze zoeken. En daar wordt door de Indonesische overheid ook niet tegen opgetreden of iets tegen gedaan? Nou, het wordt officieel is het allemaal verboden. En hier en daar worden illegale mijnen nu worden gesloten. Er worden gebieden afgezet waar mensen niet meer in mogen. Maar ze gaan toch altijd op een of andere manier weer open. En meestal gebeurt dat omdat de overheidsdienaren een oogje dichtknijpen en zich laten betalen door de illegale mijnwerkers daar. En ja, het wordt tegengegaan, maar het wordt niet tegengehouden. Nee, goed, nu volop in ieder geval probeert men de mensen te redden. Er klinken nog geluiden, dus er liggen mensen onder het puin die nog leven. En ze hopen die nog te gaan redden. Dankjewel voor jouw uitleg en toelichting. Correspondent Michel Maas was dat. De Nationale Nieuwsquiz. Enigszins bekendgezind. Hubert Krabbedam uit Sassenheim. Goedemorgen. Goedemorgen, Kieran. Hoeveelste keer doe je mee met de quiz? Ik denk de 4e keer. In het totale aantal jaren van bestaan. En dat is ook al heel wat, wat jaren. En nog nooit die weekwinst gepakt. Hè? Niet gelukt. Het moet een keertje gaan gebeuren. Ik ga weer mijn best doen. Ja, wat dat betreft, de hoogste score heeft Arthur gisteren neergezet. En dat is 72. Dus dat is op zich te doen. Ik ga mijn best doen. Ja. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja, ja. Oké, okay, denk de cut the crap. Minister Hoekstra van Financiën. 12,68% in bezit. Dat ze daarmee een tegenwicht bieden, als het ware, aan de Franse staat. En ook hebben we onze Franse collega's en Air France KLM op de hoogte gebracht. Hij neemt het voor kennisgeving aan. Maar dat wil niet zeggen dat de Nederlanders ook net zoveel te zeggen krijgen bij Air France KLM. Het was echt niet zo dat daar de telefoon op de haak werd gesmeed. Voor de goede orde, we doen dit niet voor het oranje gevoel. Het zorgt voor duizenden banen en het maakt ook dat Nederland een aantrekkelijk land is voor bedrijven om zich te vestigen. De Nederlandse staat dus heeft een aandeel in Air France KLM gekocht. Nu heeft Nederland 12,68% van de aandelen. Naar hoeveel procent wil het kabinet dit de komende tijd uitbreiden? Naar 14%. Ja, met 14% komt het aandeel van Nederland bijna gelijk met het belang dat Frankrijk in Air France KLM heeft. Gisteren maakte minister Wopke Hoekstra van Financiën de stap bekend. Met welke andere minister deed hij dit? Weet ik niet. Ze stond ernaast. Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Frankrijk overigens reageert verbaasd. Op de stap van Nederland naar verluidt is Parijs pas een uur voor de persconferentie van Hoekstra geïnformeerd. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Ook die jihadistische gemeenschap in Nederland is nog steeds geweldsbereid. En ook dat baart zorgen. De kans op een aanslag is nog reëel. Er zijn nog steeds jihadisten die plannen maken om een aanslag in Nederland te plegen. Welke instantie waarschuwde daar gisteren voor? Voor binnenlandse veiligheid. CBCV? Ja, ik kan toch wel de NCTV is het. Oftewel Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die dreiging blijkt volgens de NCTV onder meer uit de arrestatie van 7 mannen op 27 september vorig jaar, waarmee mogelijk een aanslag is voorkomen. Op welk niveau blijft het dreigingsniveau staan in Nederland? 4. Ja. Dat klopt, substantieel is dat dan. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat volgens de NCTV uit ruim 500 mensen en enkele duizenden sympathisanten. Nog zo'n 135 Nederlandse strijders bevinden zich in Syrië. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ook afgelopen zondag weer het besef weer terug is bij het team hoe ze kunnen spelen. Dat ze elkaar nodig hebben. En dat wij zondag echt een team waren. Waarbij spelers persoonlijk ook in niveau haalden. Maar zeker ook als team. Zeg het maar. Trainer van Ajax. Ik weet niet hoe hij heet. Nee, het is ook niet de trainer van Ajax. Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord en Ajax spelen vanavond tegen elkaar in de KNVB-beker. In welke ronde van de beker spelen Ajax en Feyenoord tegen elkaar? 4e. Halve finale zitten we inmiddels. Okay. Maand geleden eindigde Feyenoord Ajax in de Eredivisie in ieder geval nog in 6-2. Dus de Rotterdammers zijn vol zelfvertrouwen wat dat betreft. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Nou ja, zeg het snel als je het weet in ieder geval, want dan levert het meer punten op. 4. Als iedereen nou een beetje meebeweegt. 3. Het dansen op Waterloo heb ik nog even uitgesteld. Mee. Theresa May, zeg jij, voor 2 punten. Het Lagerhuis mag het voor mij beslissen. En voor 1 punt, voor het eerst geef ik toe dat de uitstel van de Brexit een optie is. Theresa May was inderdaad degene die wij zochten. Dat betekent dat jouw factor op 5 staat. En dat je 15 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan in het weekklassement van Spraakmakers. We spelen door, Hubert. Oké. Okay. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Welke vakbond is geschokt over de onveiligheid in AZC's? FNV. Ja, een man is terecht gekort op zijn uitkering omdat hij wat weigerde af te scheren. Een baard. Ja, waar is atleet Daphne Schippers van afgevallen? Trap. Ja, hoe heet de minister die de administratieve romslop op mbo's wil verminderen? Wiebes. Nee, dat is Van Engelshoven. Het verbod op het gebruik van wat voor soort water is nu overal opgeheven? Pas. Grondwater. In welk land is Muhammadu Buhari gekozen als president? Nigeria. Ja, een eerste Kamerlid van welke partij zegt haar zetel op omdat er te weinig aandacht voor dierenwelzijn is? Pas. D66. Een brug in welke Gelderse plaats ging gisteren lange tijd niet meer dicht? Zutphen. Ja, een gouverneur in welk land heeft een kolenbedrijf stilgelegd omdat de sneeuw er zwart van werd? Rusland. Dat klopt. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is voor het eerst hoger dan 3 ton volgens welke instantie? Pas. CBS. De politie heeft 400 kilo crystal meth gevonden in welke plaats? Pas. Wateringen is het. De premier van welk land is perplex na een VN-rapport over het koloniale verleden van het land in Afrika? België. Ja, een Brits stel mag geen Panini-plaatjes meer tekenen van welke Engelse voetbalclub? Pas. Manchester United. In welke plaats in Wit-Rusland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt? Breslan. Brest is het. Maskers uit welke Netflix-serie zijn niet aan te slepen door het aankomende carnaval? Pas. La Casa de Papel. In welk land hebben mensen het hoofd van een 800 jaar oude mummie uit een kerk gestolen? Italië. Ierland is dat. En volgens welk accountantsbureau hebben Nederlandse gemeenten steeds meer moeite om rond te komen? KPMG. Dat is BDO. In dit geval. Vraag 20, had je die geweten? De inspiratiebron voor welke populaire televisieserie over een cruiseschip is? Overleden. Love Boat. The Love Boat. Ja, zeker. Die kennen we allemaal natuurlijk. Alhoewel, Siri, dat is denk ik wel van voor jouw tijd. Ja, ik zeg al, die kennen we allemaal. De gemiddelde luisteraar van Radio 1 zal het kennen, denk ik zomaar. 7 vragen had jij goed, Hubert. Ja, dat is weer niet genoeg, hè? Nee. Het schiet niet op, man. Nee. Zo. 35 heb je nu. Zo is het, ja. Nou, tot volgend jaar. Zeg ik dan maar weer. Ik ga gewoon door. Okay. Dankjewel voor het meespelen. In ieder geval weer. Siri Berends, ook hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Maak er nog een mooie dag van. Wij gaan luisteren naar Sven. Sven Kokkelman in 1-op-1. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog een kleine 2,5 week. En dan moet het land plat de straat op. Allemaal in actie tegen de pensioenen. Althans, voor de pensioenen. Althans, dat vinden de vakbonden. In de tussentijd zeggen werkgevers, kom nou toch gewoon aan tafel, want we kunnen er voor de verkiezingen uitzien zijn. Wat is nou belangrijker? Actie voeren of een pensioenakkoord? Zometeen in 1-op-1. NPO Radio 1. Dat is nu de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. De spanning tussen India en Pakistan in Kashmir loopt steeds verder op. Delen van hun luchtruimen zijn nu gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt 2 vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. De politie heeft een man aangehouden in een 17 jaar oud onderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg uit 2002. En op het centraal station van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een grote brand doden gevallen. Er wordt gesproken van zeker 5 tot mogelijk 20 doden. Volgens ooggetuigen was er een ontploffing toen een trein inreed op een barrière. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Je zou het te midden van het nieuws over de KLM en de top tussen Trump en kameraad Kim bijna vergeten. Maar over ruim 2 weken is het zover. Dan moet het land op stelten. Massaal protest. 2 dagen voor de verkiezingen voor onze pensioenen. De vakbeweging wenst een grote landelijke actiedag. Politiemensen, defensiemedewerkers en ambulancerijders worden opgeroepen allemaal met 66 kilometer naar Den Haag te rijden. 66, want hoger mag de pensioenleeftijd niet van de bonden worden. Allemaal leuk en aardig. Die eis, zei minister Koolmees dit weekend in de Telegraaf. Maar weet je wat dat betekent? Dan moeten de premies fors omhoog. Dan moeten we met z'n allen elke maand een derde van ons salaris gaan steken in ons pensioen. Weg loonruimte. U kunt dan voortaan fluiten naar loonsverhoging. Daar is dan namelijk geen geld meer voor. De messen lijken bepaald niet botter te worden sinds het nachtelijk pensioenoverleg eind vorig jaar tot woede van premier Rutte sneuvelde. Hoewel, wie wel eens langs de Malietoren rijdt in Den Haag, het bastion van de werkgevers, valt 1 ding op. Er hangt daar een opmerkelijk soort luxe spandoek aan de pui. Pensioenen doen we samen, kom terug aan tafel. Open uitnodiging aan de man die nu tegenover mij zit. Achterliggende boodschap, we kunnen dit samen nog voor de verkiezingen gewoon regelen. Tuur E. Elzinga heet die man. Goedemorgen. Goedemorgen. Het pensioenboegbeeld van de grootste vakbond, de FNV. Neemt u de uitnodiging aan? Nou, wij willen liever vandaag de morgen aan tafel, maar er moet wel eerst iets geregeld worden. Er moet eerst Koolmees over de brug komen. Maar wat de uitnodiging van de werkgevers betreft, die wilt u dus wel aannemen? Nou, de werkgevers die moeten de uitnodiging eigenlijk richten op het ministerie van Sociale Zaken en zeggen, Koolmees, kom nou over de brug, dan kunnen we verder praten. Ja, en als Koolmees komt, gaat u dan ook praten? Als Koolmees zegt, we kunnen de AOW-leeftijd bevriezen op 66 en de boete op eerder stoppen gaat helemaal van tafel, dan zitten wij morgen weer aan tafel. Ah, dus u gaat alleen maar aan tafel als Koolmees zegt, u krijgt volledig uw zin? Nou, op dit punt hebben wij echt een hele harde eis en dat weet de minister. Ja. Is actievoeren in alle eerlijkheid voor u niet belangrijker dan een pensioenakkoord? Wij willen heel graag een goed pensioenakkoord voor al onze leden. Maar daarvan moeten we nu in actie komen. Want wij hebben inmiddels 4 maanden geleden, of 3 maanden ruim geleden, op 20 november geconstateerd dat we er niet uitkwamen. Ja. We hebben eind december een ultimatum naar de politiek gestuurd. Daar hebben we geen enkel antwoord op gekregen. Alleen maar dit soort berichten van de minister. Ja, dan rest ons maar 1 ding, dat is actie. Maar is het eerlijkheidshalve ook niet zo dat u graag actie voert tegen het kabinet 2 dagen voor de verkiezingen, zodat het kabinet minder zetels haalt straks in de Eerste Kamer, afhankelijker is van de linkse oppositie, ja, u begint al te lachen, en dat de kans groter is dat u uw zin krijgt? Wij willen heel graag onze zin, want wij willen in het belang van de werkende mensen gewoon een goed pensioenakkoord. Ja. En daarvoor helpt het natuurlijk dat wij inderdaad bewust 2 dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen onze actiedag hebben. Juist, gereden. Dus het antwoord op mijn vraag is bevestigend. Zo is dat. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Bij wie zit nou de pijn? Bij de werkgevers, bij het kabinet, bij de vakbeweging? Nou, of bij alle drie? Op het ogenblik zit de pijn bij de werkende mensen. We merken nu, en bij gepensioneerden, we merken nu eigenlijk dat alle werkenden te lang door moeten werken. En in sommige sectoren doet dat meer pijn dan in andere sectoren. Ja. En we merken dat mensen onvoldoende indexatie hebben over hun pensioenopbouw. Dus de pensioenen en ook de opbouw van werkende mensen, de pensioenopbouw, stijgt niet mee met de prijzen. En dat doet elke maand meer pijn. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer de pijn in de onderhandelingen. Want u liet net toch doorschemeren dat u er met de werkgevers misschien wel uit zou kunnen komen. Klopt dat? Nou, we waren met de werkgevers een heel erg eind. Ja. Maar in plaats van dat de werkgevers aan onze kant mee gaan duwen richting het kabinet om te zorgen dat zij in beweging komen, leunen ze achterover en hangen ze een spandoekje aan de gevel. Dat is mooi, maar dat gaat niet helpen. Nou, zij zullen zeggen, die uitnodiging die menen we serieus. Kom gewoon aan tafel, dan regelen we dit nog voor de verkiezingen. Wij willen graag aan tafel, maar dan hebben we echt een ander bod nodig van dit kabinet. Dat hebben we duidelijk gemaakt. Ja, maar het gaat mij even om de werkgevers. Zit u met die werkgevers eigenlijk wel grosso modo op één lijn? Met de werkgevers hebben we ook nog een behoorlijk aantal zaken op te lossen. Maar daar gaan we naar mijn overtuiging wel uitkomen als we het kabinet meekrijgen. Dus de schuld ligt bij het kabinet? Het kabinet wil niet leveren. Bij Koolmees? Bij Koolmees. De minister? De minister. Hij zegt, die eis van jullie, 66 als maximale leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan, dus met andere woorden, iedereen met 66 met pensioen, is gewoon onbetaalbaar. Dat betekent dat de pensioenpremie 10-15% per maand, dus als je je salaris krijgt, omhoog gaat. En dat elke loonruimte die er is, verloren gaat. Sinds wanneer is het standpunt van de vakbeweging om elke loonruimte op te geven en tegen uw leden en iedereen in het land te zeggen, dames en heren, loonsverhoging, daar kunt u voortaan naar fluiten. Deze minister die probeert ons te chanteren met bangmakerij. Dit is echt niet anders dan mensen bang maken. Voorlopig hoeft de pensioenpremie helemaal niet omhoog. De meeste mensen, u en ik, hebben voor het grootste deel van onze tijd pensioen opgebouwd, gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Ja, maar de pensioenfondsen rekenen nu met 68,5 als leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. En daar richten ze zich dus ook op voor wat betreft de pot die er beschikbaar moet zijn om die pensioenen uit te kunnen keren. Ja. Als dat dus 2,5 jaar eerder moet, dat betekent dus dat er op korte termijn meer geld nodig is en dat dus die pot na verloop van tijd sneller leeg zal gaan. Vandaar dus dat Koolmees zegt, dan moet je er dus tussentijds ook telkens weer meer geld in gaan stoppen. Dat lijkt me een redelijke, logische redenering. Of hij, niet? Hij overdrijft schromelijk. En nogmaals, de meeste mensen die hebben het grootste deel van de tijd hebben ze in de geld in de pot gestopt, gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65. De pensioenleeftijd gaat pas sinds 2014 wat omhoog. Dus het grootste deel van het geld wat is ingelegd is gebaseerd op een pensioenleeftijd vanaf 65. Ja. Dus we kunnen voorlopig nog echt heel lang zonder premiestijgingen met 66 met pensioen. Hoe lang? Wij willen in elk geval 5 jaar de AOW-leeftijd bevriezen op 66. Ja. En we willen die tijd gebruiken om te zorgen dat we daarna eerlijke afspraken kunnen maken. Want wij zien dat 66 in heel veel sectoren nu al veel te hoog is. En wij willen dus dat mensen eerder kunnen stoppen. Ja. Want we hebben het over een gemiddelde pensioenleeftijd. En Koolmees heeft het ook over een gemiddelde pensioenleeftijd. Ja. Maar we zijn geen gemiddelde mensen. En we doen ook geen gemiddeld werk. En we zien dat de ene fluitend zijn pensioen haalt en de andere ruim voor zijn pensioenleeftijd al bij neervalt. Maar en dat kan niet langer. Zijn de pensioenen voor u belangrijker dan de gezondheidszorg? Nee, de gezondheidszorg is ook heel belangrijk. Belangrijker dan onderwijs? Nee, belangrijker dan de sociale zekerheid. Weet u waarom ik de vraag stel? Ja, omdat de overheid, als die leeftijd naar 66 gaat, zelf ook, even los van die premies die werknemers en werkgevers in die pensioenpot moeten stoppen, ook elk jaar op termijn 12 miljard per jaar moet uit gaan geven om dit betaalbaar te houden. En nou zegt de minister, ja, sorry, we kunnen geld maar één keer uitgeven. Dat gaat dan dus ten koste van de sociale zekerheid, van onderwijs, van gezondheidszorg. Geld is nu eenmaal maar één keer uit te geven. Dat klopt. En er gaan politieke keuzes aan vooraf. En u heeft gezien dat dit kabinet met groot gemak honderden miljoenen uittrekt om een belang in KLM te nemen. Bent u daar tegen dan? Nou, ik zit daar dubbel in. Het laat wel zien. Kijk, ik vind het fantastisch dat het kabinet belang hecht aan de banen op Schiphol, de banen bij KLM. 113.000 directe banen. En de economische? Aanverwante werkgelegenheid. Ja, ik vind het mooi dat het kabinet een belang neemt in de economie. Ja. Dat is echt een trendbreuk met eerder. Ja, dus u bent blij met het kabinet dat ze boven de werkgelegenheid gaan staan? Zeker, maar ik zit er wel dubbel in. Want het laat wel zien dat ze wel investeren in een bedrijf. En dat ze op deze manier honderden miljoenen bereid zijn te investeren. Mm. Terwijl ze niet investeren in de directe belangen van werkenden. En dat hebben we vaker geconstateerd rondom de dividendbelasting, rondom de Dan moet u wel even eerlijk zijn. Er lag een bod van het kabinet, namelijk om die leeftijd inderdaad minder snel te laten oplopen. Om de boete op vroegpensioen te halveren. Dat zou dan 6 miljard per jaar kosten. Dat was het. Nee. Er lag een rekening van in totaal 7 miljard. En daarvan was het overgrote deel incidenteel geld. Ja. En dat moest binnen 15 jaar worden terugverdiend. Ja. Ten koste van ander sociaal beleid op de begroting van sociale zaken. Ja, maar goed. Incidenteel, wij hebben structureel geld nodig. Ja. De minister die bezuinigt nu elk jaar, en dat is een oplopend bedrag, maar op dit moment elk jaar 3 miljard op de AOW. 3 miljard bezuinigt de minister elk jaar op de AOW-leeftijd. Doordat de AOW-leeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting. En ik heb zo snel mogelijk dat het kabinet echt wel tegemoet wilde komen en de boete op dat vroegpensioen wilde halveren. Dat zou allemaal geld kosten. En dat is meer geld dan wat ze nu aan die aandelen KLM hebben betaald. De minister die was bereid om de boete op eerder stoppen te halveren. Maar de minister die wilde tegelijkertijd die boete wel in stand houden. En wij zien dat er vanuit die boete amper geld binnenkomt. Waarom? Omdat het door de boete eigenlijk onmogelijk is om eerder te stoppen met werken. Dat had geen effect. De enige sectoren waar nu gebruik wordt gemaakt van zo'n regeling om eerder uit te treden en waar er dus een boete moet worden betaald, zijn in publieke sectoren, bij de politie, bij de militairen. En daar is het dus vestzak broekzak. Dus dat gaat uit de ene overheidsbegroting in de andere overheidsbegroting. En wij willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om eerder te stoppen. En daarvoor moet die boete helemaal van tafel. Daar viel me deze minister niet over te praten. Ja, nou, uw collega Gerrit van der Kamp van de politiebond, Die nu ook heeft opgeroepen om met 66 kilometer per uur naar Den Haag te rijden. Dat levert natuurlijk allemaal gedonder op de weg op. We hadden contact met hem, maar die verbinding is helaas verbroken. Die reageerde in de Telegraaf dit weekend op het pleidooi van Koolmees. Die zegt, ja, dan ga je maar geld bijlenen of minder terugstorten in de staatsschuld. Bent u het met hem eens? Nou, ze laten de staatsschuld nu oplopen voor een investering bij KLM. En nogmaals, Er zou extra worden afgelost op de staatsschuld. Dus hoe die precies die berekening in elkaar zit, dat weet ik niet helemaal. Maar ik geloof niet dat de staatsschuld maar met 600 miljoen zou worden afgelost. Nee, zeker niet. Maar deze investering gaat ten koste van de staatsschuld. Hè? Ja. Althans, dat heb ik begrepen. Ja. Kijk, het gaat er natuurlijk om hoe je het geld wil investeren. Ja. Wij vinden dat er geld geïnvesteerd moet worden in werkende mensen. In Den Haag weten ze amper wat echt werken is. Ja. En onze leden weten wel wat echt werken is. Ja. En die weten gewoon, we halen het niet. Er moet geïnvesteerd worden om op tijd te kunnen stoppen met werken. Goed, de verbinding met Gerrit van der Kamp is hersteld. Hij hangt nu aan de lijn. Meneer van der Kamp van de politiebond, goedemorgen. Goedemorgen. U zei in reactie op het pleidooi van Wouter Koolmees dit weekend, ik zei het net al, dan los je die staatsschuld maar wat minder snel af of je leent maar wat extra bij. Klopt, hè? Nou, ik heb gezegd dat het inderdaad de vraag is of je de staatsschuld zo snel moet af laten bouwen. Want het gaat veel sneller als welk kabinet het ook voorzien heeft. En er zijn behoeften in de samenleving om het anders te doen. Dus ook op dit dossier zouden wij dat voorstellen. Dus je mag nog één opmerking maken over ziektekosten die u maakt. Wat wij nu zien is dat veel mensen, doordat ze langer moeten werken, vaker ziek worden. Dat heeft een effect op de kosten van ziektekosten, maar ook de instroom in de WIA. Dus voor een deel is dat echt vers aan broekzak en is het Pennywise Pound Foolish van het kabinet. Ja, maar meneer Van der Kamp, als je zegt dan ga je de staatsschuld maar wat minder snel aflossen. Hebt u de economische groeiprognoses voor Nederland gezien? Ja, die hebben wij gezien. Die zijn naar beneden bijgesteld. Wij hebben dat allemaal gezien. En wij zien ook dat één ding duidelijk is. De miljarden stromen binnen bij het ministerie van Financiën. Wat wij zien is dat deze minister ervoor kiest om alles wat niet uitgegeven wordt binnen begrotingen, maar ook alles wat extra binnenkomt, niet terug te geven aan burgers. Ook niet in de pensioenen. Terwijl de staatsschuld zo snel daalt dat eigenlijk ver voor ligt in het regeerakkoord. Ja, maar u staat bij uitstek vooraan altijd, als het namelijk economisch slechter gaat en de vooruitzichten zijn gewoon minder positief dan de afgelopen 2-3 jaar. Om dan te roepen, de overheid moet extra investeren in de samenleving, in allerlei sectoren, in de werkgelegenheid. Op het moment dat het minder goed gaat, dan moet dat geld er wel zijn, toch? Dus dan is het toch heel erg goed niet om, zoals dat in Den Haag heet, het dak te repareren als de zon schijnt. Dus aflossen op je schuld op het moment dat er extra geld is. Zeker, en dat gebeurt ook. Dus wat je ziet is dat dat toch aan de rand is en dat het langzaam maar zeker toch daalt. En sneller zelfs, als dat het kabinet begroot heeft. En dat betekent dus dat er ruimte is. En dat is inderdaad een kwestie, zoals mijn collega ook al zegt, van keuzes. En als je ziet dat het grootste deel van de Nederlandse samenleving, en trouwens ook werkgevers, die zien dat we mensen dit niet volhouden, zeggen jongens, dit gaat niet goed, dit gaat te snel, dit moet anders. Dan is het natuurlijk wel de vraag, en waarom luister je daar dan niet naar? En trouwens, we leven in de samenleving en niet in een boekhouding. Nee, maar zonder geld is er ook geen samenleving en zonder boekhouding dus ook niet. U leent toch ook geen geld om op vakantie te gaan, hoop ik, of wel? Dat moet iedereen voor zich weten. Voor mijn situatie is zo dat ik dat niet doe. Maar ik ga ook maar zelf op vakantie, dus dat scheelt. Bent u wel bereid om aan tafel te gaan zitten bij die werkgevers? Die uitnodiging aan dat gebouw van VNO-NCW? Nou, ik heb mijn collega Tuur horen zeggen dat moet de minister eerst maar eens over de brug komen. Dat klopt, dat hebben wij ook bij die demonstratie, die actie tegen de heer De Boer gezegd. Hij geeft aan dat hij altijd op goede voet staat met het kabinet. Dus als hij een sms stuurt, want dat schijnt in die kringen goed te werken, dan wel een telefoontje pleegt, dan moet er vast beweging mogelijk zijn. En als Koolmees nou zegt, ik wil best water bij de wei doen, kom aan tafel zitten deze week of volgende week, komt u dan? Dat ligt eraan hoeveel water. En wij zullen altijd bereid zijn om te onderhandelen, mits hier ruimte komt, want anders valt er niks te onderhandelen. Dus ook voor de verkiezingen? Inmiddels is het ook zover dat onze achterban zegt, want zo groot is het wantrouwen dan ook, wij gaan hoe dan ook actie voeren, ook al wordt er onderhandeld. Dus het kabinet heeft het zover laten komen dat het wantrouwen zo groot is dat wij deze lijnen zullen gaan lopen. Ja. Oké, meneer Van den Kamp, hartelijk dank voor uw reactie. De voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond. Terug naar Ture Elsinga van de FNV. De minister heeft het zover laten komen. U bent weggelopen bij die pensioenonderhandelingen. Nee, dat is een misvatting. Wij constateerden dat we het niet eens konden worden, dat de kloof te groot was. U zat er lekker naar buiten, daarop werd Rutte boos. Nee. En toen is Rutte opgestapt. Die zei, jongens, ik kan u één ding verzekeren, ik heb niet gelekt naar buiten. Wie wel? Geen idee. Volgens mij is het helemaal niet gelekt, want er waren alleen nog geruchten. Er was niks bevestigd. Ze hadden beneden zoiets van, het wordt spannend, gebeurt er al wat naar boven? Ze waren alleen maar aan het hengelen. Ja. Journalisten waren beneden aan het hengelen. En er kwamen sms'jes binnen van, hey, gebeurt er nog wat of is het geklapt? Bij wie? Bij wie kwamen die sms'jes binnen? Bij mensen aan tafel. Ja, wie? Bij mensen aan tafel. Bij wie? Niet bij mij. Bij Mariette Hamer, heb ik gelezen. Het zou best eens kunnen. Ja, bij Han Busker. Er kwamen sms'jes binnen waarop de minister-president boos is. Als er gelekt wordt, dan sta ik op. Maar hij heeft de zaal verlaten. Ja. Maar het enige wat we tot dan toe hadden gedaan was constateren, jongens, wij komen er niet uit. De kloof is te groot. Ja. En dat ligt dan bij twee partijen. He, ja. Zij wilden niet bewegen onze kant op. En wij hadden zoiets tot hier en niet verder. Dus, eigenlijk zegt u met zoveel woorden, het ligt aan het kabinet. Het ligt niet eens zozeer aan de werkgevers. Samen in de polder zouden jullie er best uit kunnen komen. Dus het ligt echt aan het kabinet en aan Wouter Koolmees. Deze minister die moet met een bod komen. En daar heeft hij natuurlijk ook de minister van Financiën bij nodig. Want we gaan het niet alleen van de begroting van sociale zaken halen. Maar ze hebben in het regeerakkoord een aantal prioriteiten opgenomen. En een daarvan is een klimaatakkoord. En de andere daarvan is een akkoord op het gebied van pensioenen. Ja. Dan is het ook een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving. Zo zien wij dat. Ja. Pensioenen is echt van iedereen. Ze moeten nou eens een keer luisteren naar werkende mensen. Ja. En werkende mensen die moeten op tijd kunnen stoppen en die hebben een goed pensioen nodig. Ze moeten daar de verantwoordelijkheid voor nemen en daar is gewoon meer geld voor nodig. Maar dan moet u daar wel het hele verhaal vertellen. Want bij de onderhandelingen voor dit kabinet, tijdens de formatie, toen hebben ze allemaal op papier gezet wat en de werkgevers en de werknemers wilden. En dat is op papier gezet en vervolgens begon de FNV terugtrekkende bewegingen te maken. Nee, nou, ik heb persoonlijk, nog voordat er iets op papier stond of naar buiten ging vanuit het regeerakkoord, ernstig gewaarschuwd, schrijf dit nou niet op, want we hebben grote twijfels bij het model zoals het nu aan tafel ligt. Want we hebben die hele zomer, het was mijn eerste zomer dat ik in het bestuur zat van de FNV en de onderhandelingen pensioenakkoord mag doen, dus ik weet het nog heel goed. Ja. Die hele zomer hebben we gekeken naar het model wat er lag en hebben we doorrekeningen gemaakt. Mm. En ik had grote twijfels en dat heb ik overgebracht direct aan alle andere hoofdrolspelers. Van jongens, we hebben grote twijfels, schrijf er nou niks. Niet te hard dingen van op, want we weten echt niet of dit iets gaat worden. Ja. Ze hebben het wel opgeschreven, voor eigen rekening. Maar wij wisten toen al, jongens, dit gaat niet goed komen. En dat bleek een paar maanden later, toen we meer definitieve cijfers kregen. Inderdaad, we gaan hiermee heel veel geld weggooien en dat gaan we niet doen. Vanuit de coalitiepartijen hoor je andere geluiden. Sterker nog, Wouter Koolmees, die later minister zou worden, voelde zich gewoon besodemieterd, belazerd. Ja, nou ja, wij voelen ons wel eens vaker door de politiek belazerd. Goed, dan is er nog iets anders, want we hebben het nu over de leeftijd van 66. Er zijn allerlei hoogleraren die verstand hebben van het hele pensioenstelsel. Die zeggen, jullie zijn hopeloos ouderwets waar jullie mee bezig zijn. Want tegenwoordig is het zo dat mensen niet meer voor het leven ergens een baan hebben. Die wisselen tussentijds heel veel. Er zijn 2 miljoen flexwerkers in dit land inmiddels. Die hoppen dus van de ene naar de andere werkgever met daarbij elke keer weer een ander pensioenfonds in heel veel gevallen. Je kunt je eigen potje niet meenemen, want er is geen eigen potje. Dus met andere woorden, dit hele pensioenstelsel is sowieso niet meer van deze tijd. Waarom gaat u daar niet eens over praten in plaats van alleen maar vasthouden aan de maximumleeftijd of de minimumleeftijd? Nou, wij hebben dus met de werkgevers uitgebreid gesproken over het pensioenstelsel. Het gaat wat ons betreft in een akkoord over 3 dingen. Wanneer kun je stoppen? Wie bouwen er allemaal pensioen op? Wij willen dat iedereen een goed pensioen opbouwt. Dat iedereen op tijd kan stoppen. En dan daarna ook een goed en koopkrachtig pensioen heeft. Dus dat betekent een pensioen dat ook meestijgt met de prijzen in dit land. Ja. Dus dat zijn de 3 eisen. En die hoogleraren zeggen allemaal, als je een eigen potje hebt, dat je mee kunt nemen. Nee. Die je in je hypotheek kan stoppen, zodat je huis kunt aflossen bijvoorbeeld. Zoals dat in andere landen, in Zuid-Europa en in Zwitserland bijvoorbeeld ook het geval is. Ja. Dat beter helpen. Wij hebben niet voor niks het allerbeste pensioenstelsel in de wereld. Ondanks dat er wat gerepareerd moet worden ook aan het pensioenstelsel. Maar uitgaande van het feit dat mensen een baan hebben, waardoor ze gedurende langere tijd bij 1 pensioenfonds hun pensioen afdragen. Ik zal je wat vertellen. Mensen zitten tegenwoordig gemiddeld langer bij 1 baas dan 20, 30 jaar geleden. Waarom is dat? Omdat we inderdaad een zo'n grote flexibele schil hebben en dat zo'n nadelig effect heeft op de zekerheid in je leven, dat als mensen eenmaal een vaste baan hebben, dan blijven ze zitten. We moeten een heleboel zaken regelen. Onder andere zorgen dat ook mensen met onzekere contracten en dat mensen die zelfstandig zijn, zeker als ze dat zijn tegen wil en dank, ook zich kunnen aansluiten bij een mooi en collectief pensioenfonds. Dat willen de werkgevers ook. Daar zijn wij helemaal voor. Willen de werkgevers ook? Nee, de werkgevers die hebben koste wat kost, willen zij voorkomen dat ZZP'ers ook in een systeem komen dat ze pensioen punt moeten 2 van opbouwen. De brief van 11 februari aan u gericht. Betere aansluiting bij de arbeidsmarkt. Met de nieuwe pensioencontracten kunnen ook ZZP'ers eenvoudiger pensioen opbouwen in de tweede pijler en wordt pensioen transparanter en persoonlijker. Ja, dat is inderdaad. Wij hebben samen met de werkgevers en voor een deel met het kabinet, waar we uiteindelijk niet uit zijn gekomen, maar gesproken over aanpassingen in het contract, waardoor het gemakkelijker wordt voor ZZP'ers om aan te sluiten. Hmm. Wij willen een stap verder gaan. Wij willen dat in principe iedereen recht heeft om mee te doen in een mooi en collectief en solidair pensioenfonds. Telefoon. Iemand die een jaar of 5 voor de oorspronkelijke pensioenleeftijd afzit, maar 6 jaar. Gevoelig punt. Dries Roelvink. Ja, schrijf het er maar in, Sven. Goedemorgen. Hallo, Tuur. Hey. De pensioenen moeten hervormd worden. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar kijk, het kan aan mij liggen, hoor. Maar wat ik nou zo wat nooit meer hoor, is dat iemand 30 of 40 jaar voor dezelfde baas werkt. En ik kan me nog goed herinneren dat ik in de jaren 90 regelmatig voor bedrijven zong die dan een jubilaris in hun midden hadden. Zo iemand die krijgt dan een horloge van de zaak of een feestje. Maar nu hebben we toch heel veel te maken met freelancers en met deeltijdbanen. En het lijkt mij dan veel ingewikkelder om daar een passend pensioen aan te plakken. En verder lees ik, dat het FNV is weggelopen tijdens die onderhandelingen. Nou, weglopen, dat doe je meestal uit onmacht. En als je je emoties niet meer onder controle hebt. Dus ik zeg, Tuur moet terug aan tafel en zich volgens mij iets harder opstellen. Tuur die heeft als vakbondsman sterrenkunde gestudeerd. Nou, dat vind ik toch een vreemde combi. Maar als kind uit de pijp kan hij bij mij niet stuk. Want Tuur die heeft goede dingen gedaan in mijn oude buurtje. Maar hij is nou eenmaal een ander type mens dan bijvoorbeeld Wim Kok vroeger was als FNV-leider. En dan praat ik nog niet eens, Sven, over de legendarische Herman Bode. Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Dankjewel Dries, tot morgen weer. Tot morgen. Hoeveel mensen verwacht u eigenlijk dat er mee gaan doen aan die landelijke actiedag op de 18e? Nou, dat zal u nog verbazen, hoop ik. Heel veel mensen. We verwachten een hoop mensen in Den Haag, want daar gaan de veiligheidsbonden naartoe. Dat heeft u al gehoord. Maar we gaan in alle sectoren en in alle regio's actie voeren. Er zullen bedrijven zijn die de hele dag plat gaan. Er zullen bedrijven zijn die een halve dag plat gaan. Sterker nog, wij hebben net een besluit genomen dat we ook daar de stakingskast voor opentrekken. Dat doen we normaal gesproken alleen voor stakingen van een hele dag of langer. Oh, dus het wordt niet eens een actiedag, het wordt een stakingsdag? Er zal zeker gestaakt worden. Er zal zeker gestaakt worden. Maar waar? Er zullen ook... Waar? Dat kan ik u volgende week vertellen. U bent hier nu, dus dat kan u ook wel, want u weet het al. Nou, we zijn het aan het inventariseren. En er zijn steeds meer bedrijven die mee willen gaan doen. Maar we willen dat even netjes op een rij hebben. In het zuiden van het land zijn ze eerst nog carnaval aan het vieren. Ja. Dus op As Woensdag, de dag na carnaval, dan zullen wij de eerste sectoren bekendmaken. Die actie gaan voeren en op welke manier. En er zullen dus inderdaad stakingen bij zijn, werkonderbrekingen en andere actievormen. Bij hoeveel bedrijven of hoeveel sectoren kunt u dat al wel zeggen? Nou, in alle sectoren zal wel wat gebeuren. Ja. En bij hoeveel bedrijven, dat zullen we zien. Maar het worden er elke dag meer. Ja, en nou zegt Lilian Marijnissen, voorvrouw van de SP en oude werknemer bij de vakbond in een vorig leven. Mm-hmm. Die zegt, deze actiedag en deze verkiezingen die eraan zitten te komen zijn eigenlijk een soort referendum tegen Rutte 3. Nou, wij vinden het is niet een referendum tegen Rutte 3. Maar natuurlijk kiezen we op 20 maart wel degelijk via de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer. Dus het is een soort midterm, hoe je het ook wendt of keert. En dus de stem van mensen heeft echt invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. Dus wij roepen ook met name onze leden en onze achterban, die normaal gesproken denkt van nou, Provinciale Staten, het zal wel, ik blijf lekker thuis, op om wel te gaan stemmen. Want de stem telt echt en er staat dus onder andere ook een sociaal pensioen op het spel. Ja, en dan zijn we dan niet weer bij het begin van dit gesprek. Namelijk, wij komen gewoon lekker niet aan tafel omdat wij denken dat we straks sterker staan met een andere samenstelling van de Eerste Kamer. Nogmaals, wat ik eerder al zei, op het moment dat dit kabinet met een aanbod komt wat echt serieus de moeite waard is om over te praten, zit ik morgen weer aan tafel. Maar ik heb nog geen enkele aanleiding om gezien. Ik heb alleen maar brieven gezien van Koolmees waarbij die eigenlijk terug onderhandelt, waarbij die meer afstand neemt van datgene waar wij in november stonden. Een brief waarin die weer teruggrijpt op het coalitieakkoord en waarin die allemaal dingen noemt waar wij helemaal niet achter kunnen staan. Dus ik zie alleen maar bij Koolmees een beweging de andere kant op en geen enkele stap onze richting in. Drijft hij de zaak op de spits? Hij drijft naar me. Ja, zoals ik het ervaar, zeker. Ik heb die brief van Koolmees aan de Kamer een klap in het gezicht van werken en gepensioneerden in Nederland genoemd. Zo zie ik het nog steeds. En ik heb sindsdien geen enkele uitgestoken hand waargenomen. Dus hij drijft de zaak op het spits? Ja, het is nogmaals, het is echt aan het kabinet om over de brug te komen. En als ze dat doen, dan zitten wij morgen nog aan tafel. Morgen? Als zij nu tegen ons zeggen, wij zijn bereid om te praten over bevriezing van de AOW-leeftijd en over het helemaal schrappen van de boete op eerder stoppen. Ja, maar onderhandelen is water bij de wijn doen van beide kanten, hè? Nou ja, maar ze moeten wel laten zien dat ze echt serieus hierover willen praten. Want dat was tot nu toe niet het geval. En dat is precies waarop het mis is gelopen. Juist, dus als het kabinet zegt, wij doen een handreiking, we willen er best over praten, zit u morgen nog aan tafel? Als zij met een serieus bod komen onze kant op, hebben we nog niet gezien. Maar dan zitten we morgen weer aan tafel. Ja, en kunnen we dan die landelijke actiedag vast uit de agenda halen? Dat denk ik niet, want ik heb tot nu toe nog geen enkele aanleiding gezien in wat ik gehoord heb van de minister om te denken dat we er op korte termijn uit gaan komen. Dus wij hebben geconcludeerd in december al, jongens, jullie hebben een maand om te reageren. Anders gaan we vanaf januari acties organiseren. Daar hebben we vanaf 20 december niks op gehoord, tot op de dag van vandaag. Dus geen enkele reden om te denken dat er tussen nu en 18 maart ineens iets anders gebeurt. Ik denk echt dat zij moeten voelen dat het werkende en gepensioneerde in dit land menens is en dat ze dan pas willen bewegen. Ja, en dan is het de cynische eindconclusie dat het vervolgens nog tot aan de zomer duurt voordat er een nieuwe Eerste Kamer zit en dat het vervolgens vermoedelijk tot het einde van het jaar duurt voordat er dan een pensioenakkoord ligt. En als je met pensioen wil of gaat, dan zit je dus eindeloos te wachten. Ik denk dat het wel meevalt, want vanaf 20 maart weten we hoe die nieuwe Eerste Kamer eruit zal zien. Hebben we gewoon een ander Nederland en dan praten we verder. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier Willemijn Veenhoven, dames en heren, met de Nieuws-PV. Tot morgen. KRO NCRV. NPO Radio 1. Even eens even live verslag, wat ziet u? Nou, het was eigenlijk een collega die kwam binnen en die had er allerlei vragen bij. Ja, hier wordt heel veel over gesproken, gelukkig en terecht. Vragen bij het nieuws. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Ik vraag wat u vindt. Daar laat ik me niet over uit. Nou, dan is dat het antwoord. Maar ja, het resultaat is een groot mysterie. Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem. Dat is toch niet te geloven? Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op. Dat bleken eigenlijk vragen die bij heel veel mensen leefden. De vragen en de antwoorden. Dus dat maakt ons nieuwsgierig om te gaan zoeken wat is er eigenlijk over bekend. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey